heeft hem. Dus kan Nederland weer aanvallen. Worthy de Jong blijft een beetje ademen op de bank. En staat dus niet in het veld. Slachter met de tweepunter. Gaat hij er wel in? Ja, die gaat erin. 13-13. Arvin Slachter. Wat doe je? Bijnaam de Butcher. Waar zou die vandaan hebben? Maar nu slacht hij. Nou ja, dat niet helemaal. 13-13. Laat ik het niet overdrijven. De Fransen met een tweepunter gaan er niet in. Slachter vecht naar de rebound. Maar de Fransen hebben hem. Rebound. En dan overtreding gemaakt door de Nederlanders. Van der Horst gelooft er niets van. Maar hij krijgt twee vrije worpen tegen. Mag Segula dat gaan doen? Segula heeft een vader die in het rugby zat. Daar was hij zelf ook ooit mee begonnen samen met zijn broer. Op een gegeven moment had zijn moeder er zo genoeg van dat ze altijd in de regen moest staan bij het rugby. Dat ze zei, ga maar een binnensport doen. Het werd basketbal. En uiteindelijk 3x3 basketbal. En nu mag hij in een Olympische finale vrije worpen nemen. Zijn eerste gaat erin. 14-13 voor Frankrijk. 1 minuut 2 op de klok en nog één vrije worp over. Segula stuit het twee keer. Even door de knieën. En de tweede gaat er ook in. Verschil weer 2. Arvin Slachter die net de tweepunter maakt op de bank. En Nederland moet wat verzinnen. De laatste minuut loopt. Van der Horst naar de basket. Van der Horst. Makkelijk puntje. Maar het is er maar 1. De Fransen moeten weer naar buiten. 50 seconden nog. Het gaat nu even snel. Nederland moet nu een stop hebben. Verjean naar Segula. Segula naar binnen toe. Rambo onder de basket. Blok van Worthy de Jong. Nog een keer Rambo. En dan is de schotklok geweest. Dan wordt er gejuicht. En wordt dat punt geteld. 16-14. Schotklok begon opnieuw. Omdat de bal de basket raakte. Worthy de Jong naar de basket. Maakt makkelijk het puntje. Maar dat hebben de Fransen bewust gegeven. Want die willen de klok uitmelken. 25 seconden nog en de voorsprong voor de Fransen. Verjean, als zij scoren dan lijkt het gedaan. Nog 3 seconden in deze schotklok. 20 in totaal. Verjean schiet, maar mist. Nederland krijgt nog een kans hoor. Laat Worthy de Jong wel slim die bal even over de achterlijn gaan om even rust te pakken. 16-15 voor Frankrijk. 16 seconden te gaan. Een schotklok van 12 seconden. De Fransen krijgen normaal gesproken de bal dus ook nog terug. Maar eerst moet Nederland maar eens zien te scoren. Het is Verjean die de bal zo gaat geven aan Worthy de Jong. De 12 seconden die het Nederlandse basketbal een gouden medaille kunnen opleveren gaan zometeen in. De 17,3 seconden is het geworden. Want ze hebben nog even de klok weer teruggezet. Omdat die bal iets eerder uit leek te zijn gegaan. 17,3 seconden te spelen. En de Fransen voor. Deze schotklok. Worthy de Jong het schot. Die spat uit 1. Rebound Driessen. We hebben nog een kans. 10 seconden te gaan. En die moet erin. Nederland houdt deze bal. De bal niet meer teruggeven aan de Fransen. Maar hij moet erin. Anders is het voorbij. Worthy de Jong naar de basket. Worthy de Jong maakt hem. 2 seconden nog. Fransen schieten. Gaat hierin. No, die schiet net op de lat. We gaan verlengen. 16-16. Nederland vecht zich terug in deze wedstrijd en maakt het 16-16. En dan gaan we verlengen. En die verlenging gaat ook niet lang duren. Want het is heel simpel. Het eerste team dat 2 punten scoort, die wint. 2 punten. Als iemand er gelijk een 2-punter in schiet, dan krijgt Nederland de bal nog niet eens terug als ze de bal niet krijgen. Of andersom, dan is het gelijk klaar. Maar we gaan verlengen. Even rusten en dan verlengen. 2 punten scheiden Nederland van Olympisch goud. Ongelooflijk, Erben. Ja, dit is echt fantastisch. Ja. Wat een fantastische topsport. In de allerlaatste seconde zo heb je die gelijkmaker maken. Die spanning, het moet gebeuren. Worthy de Jong deed het. Ja, Worthy de Jong deed het, hè? Ja. Hij doet het wel. Hij leidt zijn team. We gaan snel terug naar Anne de Jong. 2 punten en dan heb je goud. 2 punten en dan heb je goud inderdaad. En het goede nieuws is, Nederland krijgt de bal. Nederland heeft deze bal genomen. Overtime is begonnen. Gaan gelijk maar voor 2. Oh, die gaat er niet in. Worthy de Jong ging voor 2. Nu de Fransen met de bal. Die gaan naar de basket. Kiezen voor 1 puntje. Die gaat er wel in. Fransen op matchpoint. Nederland natuurlijk nog altijd kans. Een 2-punter is genoeg. Worthy de Jong natuurlijk weer. Die de bal krijgt. Worthy de Jong die Nederland op gelijke hoogte zetten. Gaat die ook schieten? Ja, moeilijk schot. Dat kan hij niet in, maar hij gaat erin. Worthy de Jong schiet Nederland naar Olympisch goud. Denk aan die bal tegen Servië. Die kon er niet in, maar toch ging hij erin. Precies zo'n bal gooit Worthy de Jong er nu in. Hij zette Nederland in de laatste seconde gelijk. En in overtime schiet hij Nederland naar een historische basketbalmedaille. Hij was de beste basketballer van Nederland in de competitie. Maar koos voor de 3x3 sport om naar deze Olympische Spelen te gaan. Want hij geloofde dat Nederland daar goud zou kunnen winnen. En hij wint hoogstpersoonlijk goud. Amalia krijgt een hand. Amalia krijgt een hand. Pau Gasol krijgt een hand. En Dirk Nowitzki krijgt een hand. De kroonprinses krijgt een hand. En twee van de grootste basketbalsterren ooit. Maar de basketbalster van deze avond is Worthy de Jong. Jan Driessen, Dimio van der Horst, Arvin Slachter. Maar vanavond toch vooral de man met nummer 54. Worthy de Jong geven Nederland Olympisch basketbalgoud. Erben, Oranje heeft goud. Ja, waanzinnig. Je hele medailles die je niet verwacht. Ja, nee, maar de spanningopbouw. Frankrijk die eerst één puntje scoort en dan... Ja, dat is ook typisch Worthy. Die wil het dan mooi doen. En die alle spanning erop. En in één keer die twee punten. Het hele plein ontplofte hier gewoon. Hij deed het en hij deed het mooi. Nederland wint goud. Dit was dag 10 van de Olympische Spelen. Zometeen het oog met Chris Keijnen. Tot morgen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Waarom vinden we spelregels tijdens de Olympische Spelen zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Elke twee jaar twee nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey, hey. Kom naar het Dordrecht Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrecht Museum. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. NPO Radio 1. 7 over 11, Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij de finale 3x3 basketbal op de Olympische Spelen heeft Nederland goud veroverd. Op het Place de la Concorde waren de basketbalmannen net te sterk voor de Fransen. Het werd 16-16 voor de verlenging en toen was het laatste punt voor Nederland dankzij Worthy de Jong. Het goud is ook meteen de eerste keer dat Nederland een Olympische medaille wint in het 3x3 basketbal. 9 medewerkers van de Palestijnse hulporganisatie UNRWA waren mogelijk betrokken bij de aanvallen van Hamas op 7 oktober. Dat blijkt uit intern onderzoek van de VN. Volgens de Verenigde Naties was het bewijs dat er lag overtuigend genoeg. Details zijn niet bekendgemaakt. Israël zei eerder al dat UNRWA-medewerkers betrokken waren bij de aanslagen. En daarop schortten meerdere landen, waaronder Nederland, hun steun aan de organisatie op. Bij rellen op Sint Maarten is gisteravond een Nederlandse militair gewond geraakt. Hij kreeg een steen tegen zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis. Volgens een defensiewoordvoerder gaat het goed met hem. Het Nederlandse leger is op Sint Maarten om de politie te helpen handhaven in aanloop naar de verkiezingen over 2 weken. Op het eiland is het al weken onrustig. Opnieuw is het Zwitserse bedrijf Glencore veroordeeld voor corruptie. Een partner van Glencore heeft in 2011 een Congolese ambtenaar omgekocht in ruil voor aandelen in een staatsmijnbedrijf in Congo. Het grondstoffenbedrijf moet €140 miljoen aan boetes en schadevergoedingen betalen. De Britse politie heeft bijna 380 mensen opgepakt vanwege de rellen van afgelopen week. Dat aantal zal nog oplopen, is de verwachting. Al bijna een week gaan in het Verenigd Koninkrijk demonstranten de straat op om de confrontatie te zoeken met politie en tegendemonstranten. Aanleiding is het doodsteken van 3 kinderen in Southport door een jongen van 17 vorige week. Persbureau Bloomberg heeft excuses aangeboden aan de Amerikaanse gevangenen die vorige week werden vrijgelaten bij de ruil tussen Rusland en het Westen. Het persbureau schond het embargo op het nieuws over de ruil, dat het Witte Huis alvast met een aantal media had gedeeld. De hoofdredacteur van Bloomberg schrijft nu dat het bericht dat de gevangenenruil in gevaar had kunnen komen. En hij noemt het een overduidelijke overtreding van de eigen redactionele normen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zonnig bij 25 tot 29 graden. Later op de dag wel wat meer bewolking. In het westen mogelijk met regen en onweer. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar €1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eye Catchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven grillvinken. 4 stuks voor €3,49. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Nu naar Aldi voor River Cola. 1,5 liter voor maar €0,69. Die vind je deze week nergens goedkoper. Best getest en je dorst gelest. Tuurlijk wel, Aldi. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ik heb ook lang gebasketbald, want namelijk net iets meer dan 2 meter. Maar zo uitgeput als na deze wedstrijd ben ik nog nooit geweest. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Ja, met plezier maakten wij ruimte voor de gouden basketballers. Maar nu toch weer even iets anders. Een geslaagde volksopstand tegen een autocratisch bewind kan iedere burger deze dagen weer wat moed geven. Alleen gebeurt het niet zo vaak. In Bangladesh lijken ze het wel voor elkaar te krijgen. A23A is geen obscure Duitse autobaan, maar een ijsberg. En hij draait rondjes. Straks weet u er alles over. Ik zei het eerder, in deze zomer hebben we bij het oog vaak last van series. En omdat juli de heetste juli ooit was, bezoeken wij de heetste steden, als we eraan toekomen. En wat in lange, voetballoze zomer elders ook een fijn tijdverdrijf is, maakt nu ook hier furoren. Er is een nieuwe podcast die u tot in de allerkleinste details op de hoogte houdt van de perikelen op de transfermarkt. Dat allemaal dus na het nieuws van vandaag. Maandag 5 augustus. Een hotel in het Britse Rotherham werd bestormd door demonstranten. De asielzoekers die in het hotel verblijven maken angstige momenten door. Barricaded in the hotel as people were breaking the windows trying to set fire to the hotel. Het gaat naar verluid om rechtsradicale en rechtsextremistische demonstranten, maar volgens deze Britse deskundige is er meer aan de hand. Er heerst veel armoede en wanhoop. In those instances, it becomes useful for people to have someone who they can blame. De asielzoekers zijn dus een zondebok. Volgens deze vrouw gaat het dan ook niet om demonstraties. So I would just call that devastation and vandalism, really. En volgens premier Starmer zijn er al honderden arrestaties verricht. There have already been hundreds of arrests. Some have appeared in court this morning. Tevens stuurt hij heel veel politie de straat op om zo de rust weer te herstellen. We will have a standing army of specialist officers. Ook veel onrust in het Midden-Oosten neemt met het uur toe. Gaat Iran Israël aanvallen? Deze Iran-deskundige verwacht van wel. I think the likeliest scenario is that we would see a multi-frontal surprise attack. En dan zouden ook de Houthis en Hezbollah gaan meedoen, met mogelijk veel slachtoffers zonder de Amerikanen en Israëli's tot gevolg. And if there are casualties on the American side or on the Israeli side, from that point on, all bets are off. Ja, dan zal namelijk de vlam in de pan slaan. Tegelijkertijd wil Iran de moord op Hamas-leider Ghaniyeh vorige week in Teheran vergelden. Twin attacks in Beirut and in Tehran are just too much for Iran and its allies to be able to tolerate. Goed, Olympische Spelen dan. Goud was er voor zeilster Marit Bouwmeester. Ze behaalde in de eerste 9 races zo'n grote voorsprong dat ze door de concurrentie niet meer is in te halen. Ja, nu weten ze het zeker. Marit Bouwmeester, officieel Olympisch kampioen. En dus is de finale race feitelijk niet meer nodig. Overigens is dit niet het eerste Olympische eremetaal dat Bouwmeester veroverde. Ze had al zilver en brons. En daarmee wordt ze de beste Olympische zeilster aller tijden. En het leek slechts brons te worden voor titelverdediger Sivan Hassan op de 5000 meter. Derde, Sivan Hassan. De eerste medaille is binnen. Misschien had iedereen op goud gehoopt. Zij zelf ook. En vrijdag gaat het spookje gewoon weer verder. Maar ook dit sprookje werd een paar minuten later al beter, want door disqualificatie van de Keniaanse atleten heeft ze nu toch zilver. En dat was ook voor Hassan zelf een verrassing. Hoe kan dat? Waarom? Het is een disqualificatie, zagen we net op het scherm. Ja, toch? Ja. Echt? Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dat vanmorgen staat in kranten. Die zijn gelezen door Ismael de Bruin. Wijken met veel sociale woningbouw lijden onder het groeiende aantal bewoners met ernstige psychische problemen, dat schrijft de Volkskrant. Zo stak een huurder van corporatie IJmeren in juni in Amsterdam een man neer die later overleed en bleek een psychose te hebben gehad. Met die steekpartij was voor bestuurder Erik Gerritsen de maat vol, vertelt hij aan de krant. En ook andere corporaties maken zich zorgen over het stijgende percentage woningen dat met voorrang wordt toegewezen aan kwetsbare bewoners. Zo gaat in Amsterdam 30% van de vrijgekomen sociale huurwoningen naar mensen met een GGZ-stempel, voormalig daklozen, ex-gedetineerden, mensen met een medische urgentie en statushouders. Er wordt te weinig sociale huur bijgebouwd, zegt hij. Daardoor komen deze mensen vooral terecht in de zwakke wijken met de laagste huren. De meesten redden zich wel, vertelt hij, maar steeds meer mensen ook niet. In Trouw het verhaal van de 39-jarige Annika Mel, die de ziekte ME-CVS heeft, waarover maar weinig bekend is. Op haar 17e kreeg ze een flinke griep en daarna had ze klachten als duizeligheid en extreme vermoeidheid. Het is moeilijk uit te leggen hoe het precies voelt. Stel je de ergste kater voor die je ooit hebt gehad, dat je daar dan griep bovenop krijgt en beginnende migraine, vertelt ze. Er is nog weinig duidelijk over het ontstaan van ME-CVS, maar een grote groep mensen heeft de diagnose gekregen. In Nederland zouden er ongeveer 180.000 mensen aan lijden. Naast hevige vermoeidheid hebben ze chronische pijn en een koortsig gevoel. Mel heeft moeite met mensen die haar wantrouwen. Je went aan die fysieke pijn, maar dat onbegrip went voor mij nooit. Vlees, melk, kaas en eieren zullen in Deense supermarkten enkele kronen extra gaan kosten. Het Scandinavische land voert namelijk als eerste land ter wereld een klimaatbelasting in op vlees en zuivel. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De vleestaks is het resultaat van onderhandelingen tussen boeren, de industrie, vakbonden en milieuorganisaties. Vanaf 2030 gaan boeren omgerekend zo'n 40 euro betalen per ton CO2 die vrijkomt bij de productie van vlees en zuivel. Een deel zullen ze doorberekenen aan de consument. Topkok Eugène Swalen zag het op zijn 12e en vergeet het nooit meer. In een verzorgingshuis kregen bewoners met kou- en slikproblemen een onsmakelijk ogende in de blender gepureerde bruine prak voorgeschoteld. Daar werd een beetje bouillon bij gedaan. Het kon niet eens op een bord omdat het veel te dun was. En daar probeert de chef nu verandering te krijgen. Dat vertelt hij aan het AD. In Nederland kampt 1-4% van de mensen met kou- of slikproblemen. Swalen maakt nu bij een bedrijf in Bergen op Zoom verfijnd gepureerd eten dat met een 3D-printer in de juiste vorm wordt geprint op grote schaal. Met succes. Een stronkje broccoli ziet er ook echt zo uit, net als de bieten en de haricot vert. Sommige mensen krijgen er tranen van in hun ogen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't keep me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best. Seems I'm stronger than the rest. Oh, down. I'm built by this life. Now I'm stronger than the diamonds in the sky. They think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best. Seems I'm strong. Diamonds was dat, met Mel en Vintage Future. Wat begon met vreedzame studentenprotesten in de straten van Bangladesh tegen de herinvoering van een quotasysteem voor overheidsbanen escaleerde de afgelopen weken tot een gewelddadig volksgericht dat zich voornamelijk tegen de zittende premier Sheikh Hasina richtte. En vandaag trad die af en vluchtte met haar zus naar buurland India. Wat is er allemaal aan de hand in Bangladesh? Ik ga erover praten met Harry van Bommel. Hij is voormalig Tweede Kamerlid van de SP en vertegenwoordiger van het European Bangladesh Forum, een organisatie van Bangladeshi in Europa. Goedenavond, meneer van Bommel. Goedenavond. En Davy Boerema, India-kenner en voormalig correspondent in die regio. Welkom, Davy. Ja, er waren dus al weken protesten in Bangladesh tegen die quota-regeling. Maar dit opstappen van de premier, lag dat in de lijn der verwachting? Nou, zeker niet bij de demonstranten zelf. Ik heb al een week contact met hen, nadat het internet weer hersteld was. Ja. En ik sprak ze zondagavond, twee van hen, en ze zeiden van... ze waren eigenlijk bereid om hun leven te geven voor de protesten. Ze leken zich echt klaar te maken voor een lange strijd. Mm-hmm. En toen lag er ook nog op tafel de eis dat er een excuses zou komen van Hasina. Ze zei toen tegen mij, ja, maar eigenlijk ze is er de vrouw niet na om een excuses aan te bieden. Mm. Maar nu willen we dat ze opstapt. Ik had niet het idee dat ze er zelf heel erg in geloofde. En toen sprak ik ze vandaag, zei ze, nou, dit is... Ze waren compleet verrast. Ja, verbijsterd, ja. Meneer Van Bommel, had u het zien aankomen? Nou, de eisen zijn dusdanig verschoven, maar met zeker de laatste dagen wel heel scherp gericht tegen de persoon van de premier, Sheikh Hansina. Mm-hmm. En al eerder was het zo dat er ook beide demonstranten, we praten natuurlijk over honderdduizenden demonstranten, over heel Bangladesh, een groot land met 170 miljoen inwoners, dat er sprake was van de betrokkenheid van politieke partijen bij, en met name de oppositie, de Bangladesh Nationalist Party en Jamaat al-Islam, die toch erop gericht waren om de regering ten val te brengen. Dus helemaal onverwacht kwam het niet. Nee. Ze is nu, voor zover we weten, naar buurland India gevlucht. Was dat nodig? Was haar leven niet zeker? Dat is wel wat ik hoor van mijn contact in Bangladesh. Overigens zijn er meer mensen die zich zorgen maken om hun persoonlijke veiligheid. En dan denk ik met name aan de hindoe-minderheid, die ook overwegend profiteerde van die quota-wetgeving, omdat zij vaak kinderen hebben die daarvoor in aanmerking kwamen als kinderen van vrijheidsstrijders bij de bevrijdingsoorlog uit begin jaren 70. Mm-hmm. Dus zij... Er waren ook tegenstellingen tussen studentengroepen. Hè? Een studentengroep die zich rekende tot aanhangers van de Bangladesh Nationalist Party en de Awami League, de partij van de premier. Dus die tegenstellingen waren er en daar waren ook gevechten onderling. Dus de mensen die behoren tot de hindoe-minderheid in dat land, hè, 85% moslim. En de rest, de andere groepen, maar een kleine groep hindoes, die maken zich wel zorgen. Dat is wat ik hoor. Ja. Davy, waarom richtte de woede zich zo tegen haar? Wat is haar record eigenlijk? Ze is 20 jaar aan de macht geweest met tussenpozen vanaf 96 tot nu. Ja, klopt. 15 jaar onafgebroken. Ja. Waarin drie keer zij verkiezingen zijn geweest die eigenlijk alle drie niet... eerlijk, niet open zijn verlopen, waarbij de oppositie onderdrukt wordt, waarbij de oppositie of uitgesloten werd of niet het geboycott heeft, omdat het geen eerlijke verkiezingen waren. Dus al heel lang heeft men het gevoel dat ze eigenlijk niet meer echt gekozen hebben voor Hansina. En om over de laatste weken te spreken, is het begon als een geweldloos protest. Mm-hmm. Maar toen de regering dus zo hard begon in te slaan op de massa, 150 mensen zouden omgekomen zijn. Die cijfers op de grond zeggen mensen dat die cijfers nog hoger lagen. Toen begon het besef wel te komen dat dit niet zo langer kon. En werd het ook steeds breder gedragen. Ook dagarbeiders die zeiden van, het kost ons geld om nu een dag niet te kunnen werken. Of langer zelfs, als die protesten langer duurde. Maar het is het waard, want het is tijd voor haar om te gaan. Het is niet houdbaar meer om zo verder te gaan in Bangladesh. Ja, ja, meneer Van Bommel, u had het over politieke partijen die zich er ook mee bemoeien. Onderlinge conflicten ook. Het ziet eruit als een volksprotest. Of hebt u het idee dat het meer politiek georganiseerd is, toch? Er was aanvankelijk een vreedzaam protest, voornamelijk door studenten. Dat is vervolgens wel geïnfiltreerd door politieke partijen. Die hebben zich er wel degelijk mee bemoeid. Maar, mevrouw Boerma zegt terecht, het is een veel breder gebeuren geworden met docenten, met ouders van studenten die met geweld van de politie te maken hebben gekregen. U moet ook niet vergeten dat de regering van Hansina ook stond voor corruptie, vriendjespolitiek, keiharde economische politiek, waardoor de verschillen tussen arm en rijk zijn toegenomen. Dus er was heel veel ontevredenheid in het land. En in die zin is de uitkomst niet helemaal onverwachts. Omdat wanneer de onvrede zo breed is, dan kan een aanleiding als deze de oorzaak zijn, ook mede oorzaak zijn van een protest wat heel breed gedragen wordt. Ja. Dus haar vertrek was onontkoombaar. Ja, maar het is niet de eerste keer dat zij deze protest heeft meegemaakt. Nee. Dat er wijd ook onder studenten geprotesteerd is. En in die 15 jaar is ze nooit eerder opgestapt of heeft er excuses aangeboden of is bereid geweest om in gesprek te gaan met deze mensen. Dus dat maakt het, zeker voor ook analisten van buitenaf, toch wel bijzonder dat het nu dus wel zover gekomen is. En wat denk jij dat dan op dit moment de doorslag heeft gegeven voor haar? Ja, mensen zeggen dat ze toch een paar dingen echt wel fout heeft gedaan. Dat ze heeft onderschat hoe groot de impact was van de politie en het leger wat opgetreden heeft. Ze heeft wat opmerkingen gemaakt. Hè. Ze begon meteen over dat het inderdaad een protest was van terroristen en geïnfiltreerd door oppositiepartijen die het zouden willen gebruiken om de macht te grijpen. Dat zal vast een onderdeel zijn geweest, maar ze ging er meteen zo hard in. Noemde de razzedars, noemde de demonstranten verraders. Een woord wat in Bangladesh niet heel populair is. En daar heeft ze een paar fouten gemaakt. Ze heeft nooit geprobeerd om het standpunt van de andere kant te zien. Er is een generaal die nu een interimregering heeft aangesteld, meneer Van Bommel. Duidt dat er misschien ook op dat het leger hier een rol in heeft gespeeld? Dat de legertop misschien gezegd heeft van nou mevrouw Hasina, tijd om te gaan? Dat laatste, dat wil ik wel geloven, maar ik ga er niet vanuit, en dat is ook niet wat ik hoor, dat het leger bij de volksopstand als zodanig een rol gespeeld heeft. Nee. Ze hebben wel aan het eind hebben ze dingen laten gebeuren. Hè, bijvoorbeeld het plunderen van de residentie van Hasina. Dus dat geloof ik allemaal wel. Maar dat is allemaal van de laatste dagen. Niet bij de opstand als zodanig. Nee. Daar zie ik die rol niet. Wat ik wel zorgelijk vind is dat door generaal Wakker ook gezegd is dat de Awami League voor de gesprekken voor de interimregering wordt uitgesloten. De Awami League is de partij van Sheikh Hasina. Hè, die ik denk dat het beter zou zijn. Macht is, ja. Ik denk dat het beter zou zijn om nou niet van de ene kant, toch traditioneel wat meer linkse kant, nu over te hellen meteen naar volledig rechts. Want zo moeten we de nationalist BNP toch wel zien met Jamaat al-Islam en andere kleinere groeperingen. Dus ik denk dat het verstandiger zou zijn om te kiezen voor iets wat toch een bredere nationale eenheid uitstraalt. Hoe zie jij dat, Davy? Ja, ik ben benieuwd of de BNP inderdaad de alliantie met de Jamaat houdt. En wat daaruit komt. Het is vooral afwachten, denk ik. Ik vind het moeilijk om te zeggen, omdat er eerst nog een interimregering moet komen. Kijken hoe die eruit ziet. Ja. En wat het leger dan gaat doen. Ja. Hasina zou nu in India zijn. Er zijn natuurlijk goede historische banden, met name tussen India en haar Awami-partij. Ze hebben het luchtruim gesloten. Ze hebben de grenzen gesloten. Is er nog angst dat India zich ermee gaat bemoeien? Ja, nou, India heeft eigenlijk meteen al gezegd, en dat is ook bijna het enige wat ze gezegd hebben, dat het een interne aangelegenheid is. Heeft zich er niet mee bemoeid, of waarschijnlijk wel achter de schermen natuurlijk. Maar als natuurlijk. Ik meneer Van Bommel hoor zeggen dat hindoes zich met name zorg maken, zou dat voor India reden kunnen zijn om... Ja, ik denk dat ze vooral bang zijn dat er grote aantallen vluchtelingen India inkomen. Mm-hmm. En voor Bangladesh geldt dat het een handig land is voor India. India heeft de oostelijke staten die achter Bangladesh liggen, moeilijk bereikbaar zijn vanuit India. En voor India is het heel belangrijk om de handel via Bangladesh te laten lopen, om zodat ze die staten kunnen bereiken. India houdt zich voor de schermen afzijdig. Maar het feit is wel dat ze nu in India zit. Ze zit op een vliegveld bij een luchtmachtbasis in de buurt. Ze is daar nog niet van afgekomen. Ze zou, zijn de geruchten, door willen vliegen naar het VK. Er waren ook geruchten dat ze dan eerst een paar dagen in Delhi zou blijven. Maar ik denk dat het ook al veelzeggend is dat ze die basis niet afkomt. En dat ze tot nu toe daar nog gewoon zit op dat vliegveld. Oké. Okay. Meneer Van Bommel, even kort tot slot. U hebt daar uw contacten. Wat hoort u over op dit moment? Hoe is het nu? Gespannen. Gespannen omdat men niet weet wat de generaal gaat brengen. De generaal roept op tot rust. En we mogen hopen dat hij daarin succesvol is. Maar het is nog niet afgelopen. Er is nog geweld, er is nog spanning. Laten we hopen dat hij in ieder geval met zijn politieke werk succes heeft, dat de rust wederkeert. Want er zijn nu honderden, er wordt gezegd 150, 300 aantallen verschillen, afhankelijk van wie je spreekt. Maar dat er veel meer zijn dan dat wij nu weten, dat staat wel vast. Laten we hopen dat de rust snel terugkeert. Ja. Harry van Bommel en David Boerma, dank jullie wel. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody many times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. Upon a time when you went on your way, girl, I hope and pray that you come back someday. But time has made some changes, turned me upside down, so you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn. Baby, there ain't nobody. You know you hurt me once. Ain't nobody home. B.B. King. Er is iets geks aan de hand met de A23A. De grootste ijsberg van de wereld. In plaats van weg te drijven en te smelten, draait hij al maanden rondjes op dezelfde plek. En hij blijft helemaal intact. Erik van Sabier is oceanograaf aan de Universiteit van Utrecht. En hier in de studio, welkom. Goeiedag. Ja, eerst even A23A. Ik zei daar straks, het lijkt op een obscure Duitse autobaan, maar dat is het niet, hè? Het is een ijsberg. Het is een hele grote ijsberg zelfs. Het is een ijsberg bijna twee keer zo groot als de provincie Noord-Holland. Zo. 400 meter dik. De grootste ijsberg die er nu is. En die naam die komt omdat hij uit de A-sector... Dus dat is een deel, de Antarctica, het Zuidpoolcontinent is in vier stukken gedeeld. Okay. A, B, C, D, waar ze beginnen. Het is de 23ste die daar ooit in... er zijn veel meer ijsbergen natuurlijk ooit afgebroken. Sinds we meten is het de 23ste. En de laatste A is dan dat hij al een keer in twee is gesplitst. Okay. Dus het is een soort afsplitsing van een grotere nog. Okay, hij is oorspronkelijk... Nog groter. Nog veel groter geweest. Ja, en hij is ook al heel oud. Dus er is ook een A23B, of is die al gesmolten? Die zijn denk ik allemaal gesmolten, want hij is heel oud. Hij is in 1986 al afgesmolten. Dat is bijna even oud als ik ben. Okay. En dat ding gaat dan drijven of niet? Ik bedoel, wat heeft hij inmiddels voor afstand afgelegd? Ja, precies. Hij is afgebroken van een gletsjer op de Zuidpool. En is toen gaan drijven. En al heel snel kwam hij gewoon vast te zitten. Oh. Op de grond, gestrand eigenlijk. Op een ondiepte, daar kwam hij tegenaan. En daar heeft hij toen 34 jaar lang gezeten. Langzaam smelten. Op een gegeven moment was hij zo gesmolten dat hij weer vrij kwam, loskwam. En toen is hij langzaam doorgedreven, steeds verder naar het noorden, naar de Evenaar toe. Ja. En toen, een paar maanden geleden, toen dachten we met z'n allen als oceanografen, en nu is hij vrij. Nu komt hij in de open oceaan, 4 kilometer diepte, nu race hij zo door en gaat hij heel snel smelten. Ja. Want hoe verder naar het noorden, hoe harder de smelt, hoe warmer het immers is. Ja, vrij is de dood voor een ijsberg, hè? Ja, maar dat is ook wel fijn, hoor. Dat is ook goed. Oh, dat is fijn. Okay. Nou ja, ik ben geen ijsberg, dus dat kan ik niet navoelen. Maar dat gebeurde niet, want hij ligt stil. Nou, hij ligt niet stil. Hij draait rondjes. Oh, jee. Het is nog veel leuker dan dat. Als hij stil zit, ja, dan gebeurt er weer niks. Dan zit hij waarschijnlijk vast. Ah, ja. Nee, hij draait in een kleine maand een rondje, een soort pirouetje om een onderzeese berg heen. En het rare is, en dat is waarom dit zo ontzettend leuk is, die onderzeese berg, ja, die is een paar honderd meter hoog. Maar er zit nog meer dan 3 kilometer water tussen het topje van die berg en het oppervlakte van de oceaan. En die ijsberg, die voelt dus eigenlijk die onderzeese berg. Het is een beetje de prinses op de ert. Dat is het eigenlijk. Dus een heel klein ertje, dat kleine bergje, dat hoopje op de zeebodem, zorgt ervoor dat aan het oppervlakte zo'n ijsberg eigenlijk gevangen blijft. Maar hoe? Want de prinses op de ert draait, voor zover ik het sprookje goed in mijn hoofd heb, geen rondjes. Nee. Waarom draait hij rondjes? Wat gebeurt daar? Ja, hij zit daar gevangen. En ik zeg prinses op de ert, maar de technische term daarvoor is een Taylor-kolom. Oh, okay. Naar meneer Taylor, dat was een natuurkundige van iets meer dan 100 jaar geleden. Mm-hmm. En die ontdekte dat in een stroming, zoals in de oceaan, dat er iets heel bijzonders gebeurt. Zodra je een obstakel hebt op de zeebodem, kan er in sommige gevallen de stroming ook niet overheen. Dan moet de stroming eromheen. Ja. Het is een beetje alsof je op het dak van een gebouw staat en je kijkt naar de wind. En de wind in de hele atmosfeer moet dan om dat gebouw heen. Dat voelt heel raar en heel tegenintuïtief. Want je denkt, nou, de wind kan toch gewoon even eroverheen. Maar dat is niet zo. Omdat, dat komt doordat water anders is dan lucht, moet die stroom eromheen. En eigenlijk is dus dat het water boven die berg zit allemaal gevangen. Ja. Dat kan niet meer weg, dat blijft daar. Dat water draait ja, gewoon Ja, dat draait een beetje dat rond. Dat draait rondjes. En die ijsberg is daar ingekomen. Oh, nee. En nu komt daar niet meer weg. Hebt u het zelf wel eens gezien, zoiets? U bent vaak op Antarctica geweest. Nou, ik ben een keer op Antarctica geweest. Keer, ja, nee, dat was meer dan genoeg voor mij, hoor. Dat is. Die vliegen de hele tijd naar onderweg. Ik hoef niet meer terug. Nee, okay. Ik heb ook een ijsberg gezien. Ja, B09B. Oh. Ook een leuke. Was ietsje kleiner, maar ik kan me nog echt heel goed herinneren dat we kwamen aanvaren met het schip. En we gingen naar die ijsberg toe. Dat was waarvoor wij, het was 10 jaar geleden, onderzoek gingen doen. En we kwamen aanvaren en we zagen hem. En ik dacht, oh, dat is een beetje teleurstellend. Dat was een beetje een tegenvaller. Ik dacht, nou, is dit het nou? Want het was een klein bergje. Bleek dat we gewoon veel te ver weg waren. Ik had die schalen gewoon helemaal niet goed gezien. Ik dacht dat we er al bijna waren. En ik dacht, een klein bergje. Maar hoe dichterbij we kwamen, hoe groter die wordt. En het is heel moeilijk voor zo'n ijsberg om die schalen, om dat te begrijpen. Dus enorm hoog. Uiteindelijk B09B was 40 meter hoog. Deze A23A is nog hoger, bijna 60 meter hoog. Steile wanden. En dan bovenop totaal vlak. Kilometers lang. En toen we eenmaal daadwerkelijk bij die ijsberg waren, ja, dan is het zo imposant. Dan is het zo groot. Zoveel water bevroren daar. Dat is ongelooflijk. En dit verschijnsel, een Taylor-stroom heet ja, dat dan? Ja, Taylor-kolom. Taylor-kolom, is dat iets waar de oceanograaf opgewonden van wordt? Nou, weet je, het leuke is, ik vertel dit altijd aan de eerstejaarsstudenten. Die natuurkunde gaan studeren, die vertel ik dan over hoe de natuurkunde van de oceaan werkt. En dan noem ik altijd dat er Taylor-kolommen zijn. Want 100 jaar geleden was dat de theorie. En eerlijk te zijn is het best wel moeilijk om ze dan echt in de oceaan te zien. Kijk, natuurkundigen, we houden er heel erg van om... Kan het simuleren? We kunnen het simuleren, ja. Want, ja hoe doe maar je dat? We willen het simpel houden en dan krijg je telekolommen. Maar in de echte oceaan heb je zoveel meer complexiteit. Heb je wind, heb je golven, heb je allemaal andere dingen erbij. En dan heel vaak zijn die telekolommen er niet meer. Dus in simpele modellen, versimpelde modellen, kunnen ze heel goed simuleren. Want hoe doet u dat in de collegezaal? Met een draaitafel. Ja, dus op een draaitafel. Die zetten we in het water? Nee, dan pak ik gewoon een ouderwetse draaitafel. Oh, okay. Daar zet ik een bak water op. Die laat ik ronddraaien. En wat ik dan doe is een klein obstakeltje. Gewoon van een centimeter hoog of zo. Een stuk hout op de bodem leggen. En dan wat ijzervijzel op het oppervlakte strooien. En dan zie je dat ijzervijzel om dat kleine obstakeltje heen gaat. Okay. Dus in een perfecte omgeving, een roterende waterbak met netjes waar alles werkt, werkt het prachtig en perfect. En hoe perfect is deze telekolom? Dat wil zeggen, hoe lang blijft dat ding daar ronddraaien? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, hij draait er nu al maanden rond. een perfecte telerkolom is voor eeuwig. Dat zou betekenen dat, ja, dat die ijsberg... Kijk, hij smelt natuurlijk wel heel langzaam. Veel langzamer dan als hij zou zijn doorgedreven. Want dan kwam hij al veel eerder in warm water. Ja. Maar nu, uiteindelijk zal die smelten. En uiteindelijk zal die weggaan. Maar ik denk dat dit zomaar jaren, misschien wel decennia... Oh ja. Kan blijven daar. En dat de oceanograaf ervan opgewonden van wordt, dat begrijp ik. Maar kan ik er ook hebben we er wat aan? Ja, hebben we er wat aan? Nou, ijsbergen zijn best wel belangrijk. En vooral zijn ijsbergen belangrijk omdat ze smelten. Ijsbergen zijn niet alleen maar ijs, maar er zit ook best wel veel zand in en klei. Als die gletsjers op Antarctica groeien, dan schrapen ze over de bodem, nemen ze allemaal klei mee. En die klei en dat zand, zodra dat smelt in de open oceaan, is dat voedingsstoffen voor de plankton. Hmm. Dus die plankton die groeien in de Zuidelijke Oceaan op het ijzer en op de nutriënten van die ijsbergen. En daarom is het heel fijn als ze smelten. Want door de groei van plankton wordt meer CO2 opgenomen. De plankton haalt CO2 uit de atmosfeer en daardoor daalt de CO2-concentratie in de lucht. En daardoor wordt een deel van wat wij bijvoorbeeld hier in Nederland uitstoten uiteindelijk de oceaan ingezogen. Maar betekent dit, ja, het schiet me zomaar te binnen, maar betekent dit dan ook dat het smelten van de ijskap niet helemaal slecht nieuws is? Nou ja, kijk, ijsbergen zijn er altijd. En ijsbergen zijn, het is goed dat ze er zijn, want ze zorgen voor inderdaad die groei van die plankton. Maar je wilt er ook weer niet te veel van hebben. En als de ijskap daadwerkelijk smelt, dan krijgen we minder ijsbergen. Want dan zijn er geen ijsbergen om af te kalven, om af te breken van die gletsjers. Dus laten we vooral de gletsjers houden. Oké, hartelijk dank. Ik vergeet de telekolom nooit meer. Erik van Sebier, oceanograaf aan de Universiteit van Utrecht. Life I glorify a gold age that never rusts. His memory, a friend that I can trust. Singing, oh my God, it's in my sights, the interstate to paradise with the window. Son Mieux was dat met Drive. In Zuid-Europese landen is het al decennia lang volksvermaak nummer 1 tijdens die lome, voetballoze zomers op het strand. De sportkranten uitspitten en maar speculeren onder de parasol over mogelijke nieuwe aankopen van je favoriete club. En ook in Nederland is de honger naar alles wat met de voetbaltombola te maken heeft amper te stillen. Het goede nieuws is, vanaf vandaag is er de dagelijkse podcast Tekengeld van ESPN. Jordi Jamali is maker van die podcast en presentator bij ESPN. Welkom, ja, Jordi. Dank u wel. Ja. Ben jij ook het type voetbalfan dat dan de hele zomer op het strand zit met kranten en tot achter de komma alles uitspelt? Of? Ja, dat is denk ik door de jaren heen er wel een beetje ingeslopen. Dat, ja, je hebt een aantal categorieën, denk ik. De passieve voetbalfans die voornamelijk de uitslagen kijken van hun eigen clubs. En dan heb je de wat fanatiekeren die wat breder kijken. En dan heb je de voetbalgekken die gewoon, ja, de hele dag dat consumeren. En de laatste jaren is dat dan in de zomer en in de wintermaanden is dat heel erg op transfers gericht geworden. Maar in principe voetbalbreed, ja, dat consumeer ik de hele dag. Ja, ja. Jij bent wel een van die gekken. Dus. Ja, dat durf ik wel te stellen. Want hoe ziet dat eruit? Wat voor kranten kocht je dan? Ja. Of hoe krijg je informatie? Ik ben van de generatie waarbij het internet thuis is gekomen. Dus dat heeft een heleboel veranderd. Daarvoor, ja, ook in de tijd dat het wel al was, vond ik ook wel ik wilde het niet helemaal betitelen als primitief, maar het ouderwetse vond ik ook gewoon leuk om een krant te halen. Bij ons op de middelbare school was een sigarenboer die had internationale kranten. En dan ging je dat eens kijken, want er werd natuurlijk veel gerefereerd door journalisten van in de Guardian staat dit, of in de Gazette staat dat, of de Turkse Fanatiek. En die verkocht die man, dus dat vond ik altijd wel leuk om met mijn zakcentje dat te kopen en dan een beetje geïnteresseerde artikelen bij elkaar te verzamelen. Ja. Dus vooral de kranten, maar tegenwoordig is het natuurlijk volledig social media. Ja, ja. Maar het hielp toen ook, begrijp ik, dat je opa in de schotel zat? Ja, dat is altijd een leuk verhaal. Ik ben natuurlijk deels van Turkse komaf, dus als je dan vertelt dat je opa in de schotel zit, dan vult iedereen het in. Maar dat was niet zo, want mijn Nederlandse opa die had een handel in de schotels. Maar verkocht ze misschien wel vooral aan zaak is opgericht en heeft altijd bestaan in Amsterdam, bestaat nog steeds. Ja. Dus ja, dat was een goede afzetmarkt. Ja. En daar had ik voordeel bij, want los van dat, ja, dat zorgde gewoon dat de hele wereld kwam bij mij thuis. Ik kon ineens Argentijnse derby zien in River Plate tegen Boca en alle grote wedstrijden waar je vroeger met samenvattingen moest doen, die waren ineens bij mij binnen via de schotel. Ja. Deed je nog wat anders dan voetballen kijken? Of, voetbal spelen en op de spelcomputer voetbal. Ja, het is wel echt. Het kan ook een beetje triestig klinken, maar het is gewoon, ik vind dat het allerleukste wat er is als site. En had je één speciale club waar je op lette? Ja, dat is een beetje zo gelopen. 1994, het WK in Amerika, dat was mijn eerste kennismaking met het voetbal. Toen daar zag ik het prachtige Roemenië aan leiding van George Hagi. Ja. Toen wou het net zo zijn dat 2 jaar later in Turkije werd George Hagi gepresenteerd bij Galatasaray. En dat was liefde op het eerste gezicht en dat heb ik nooit meer losgelaten. Oké, Galatasaray is mijn club. Dus ook Wesley Sneijder. Wesley Sneijder, zeker. Ja. Daar heb ik zelfs een boekje over mogen schrijven in samenwerking met een aantal andere mensen die waarbij een briefwisseling deden. En dat waren eigenlijk mijn eerste stapjes op waarom ik nu hier zit. Ik had een blog. Ik dacht van, nou ja, in Nederland is er pas interesse voor Turkije op het moment dat er een duidelijke link is. En ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon elke dag vertellen wat Wesley Sneijder doet. Dus ik ben een website begonnen in wesleyinturkije.com. En dan ben ik letterlijk alles gaan bijhouden van Wesley Sneijder. En ja, nu zit ik hier, mag ik iets vertellen? Ja, en zo is het gekomen. Hey, ik zei net, en die wijsheid hebben we natuurlijk van jou, dat in Zuid-Europese landen was het al veel langer. Ja. Maar in Nederland is die honger naar dit soort feitjes ook steeds groter. Hoe verklaar je dat? Dat is toch een beetje, op een gegeven moment is er een nieuw soort voetbalcontent gekomen. En dan moeten we denken aan sites als Voetbalzone, Voetbalprimeur. En dat was best wel een beetje een strijd met de traditionele voetbalpers die er was. Dat was, daar werd wel eens wat in bruikleen genomen zonder toestemming. Geknipt en geplakt. Knip- en plaksites worden ze genoemd. Ja, maar omdat dat redelijk succesvol was, zijn zij verder gaan kijken van hoe kunnen wij nog meer content brengen. En Voetbalzone is daar zeker een voorloper in. Want die begon het begrip de wandelgangen. Dat waren gewoon onbevestigde berichten, geruchten. En wat merkte je? Dat heel gretig werd afgenomen. En ondanks dat er een beetje, ja, toch smerig naar gekeken werd, omdat ook al die kritiek er was over hoe de content tot stand kwam. Die wandelgangen deden het heel goed. Gewoon elke dag een klein beetje. Ja, is het nou helemaal waar? Komt die speler nou echt naar mijn club? Ja of nee? Maar ik vind het toch interessant genoeg. En dat is eigenlijk een beetje geëxplodeerd. En zo zijn we eigenlijk, denk ik, in de voetbalconsumptie steeds Zuid-Europese geworden, ook in Nederland. Ja, en wanneer zag jij dit businessmodel? Nou ja, mijne, die moet daar ook een beetje tegenaan. Omdat ik eigenlijk toch wel weer terug wilde naar feiten. Want Tekengeld is twee zomers geleden ontstaan. Ja. Dat maakte ik zelf. En dat heeft te maken met al die stromen aan geruchten en dat soort zaken. En ja, soms duurt het wel weken dezelfde naam die steeds terugkeert. Ja. En ik had zoiets van, ik wil gewoon de mensen voorzien in duidelijk, rechtlijnig, wat is er vandaag gebeurd en hoe weet je waar je vandaag aan begint met het laatste nieuws. Dus wat wij doen, wat ik doe en tegenwoordig gelukkig mag doen samen met meerdere door middel van ESPN, is het gewoon bijhouden wat er op die dag is gebeurd. En daar zoveel mogelijk aan de mensen over vertellen. Zodat en waar haal jij je informatie vandaan? Bedoel, heb je spionnennetwerk? Dat is natuurlijk een beetje een bevlekte term, denk ik, gezien waar dat wordt ingezet. Maar het is gewoon, ja, ik vind dat toch het leukste wat er is, om op zoek te gaan online naar mensen die gepassioneerd zijn van een club. Een Nederlandse club die koopt een totale onbekende speler uit de Zweedse competitie. Het is zo makkelijk te achterhalen tegenwoordig wie fan is van die Zweedse club. Laten we zeggen Jurgardens. Dan vraag je wat, zou je willen bijdragen, vertellen aan de Nederlanders wie die linksback is. En dat doen ze met alle liefde. En dan heb je de beste informatie die er is. Ja. En is er voor iedere dag echt nieuws? Het is de ene dag drukker dan de andere. Soms moet je een uitstapje maken, want in het begin was Tekengeld heel erg gericht op Nederland. En hebben we dat gemarkeerd. En dat leverde ook wel eens een aflevering op van 2 minuten. Dat is best kort. Dat gaat bij ESPN niet zo. Dus we kijken ook naar het buitenland. En in combinatie met dat je breder kijkt naar Nederland, is er elke dag meer dan genoeg content. Ja. Wat is het nieuws van vandaag? Nieuws van vandaag, even kijken. Den Bosch heeft een speler gecontracteerd uit het tweede niveau van Oostenrijk. St. Pölten. Ja, en NAC Breda, dat is misschien wel leuk. Ja. Daar was iemand iets te enthousiast op de eigen website. En die kondigde, en er waren ze alerte supporters. En die zeiden, hey, wie is die rug nummer 11? En toen hebben ze dat snel verwijderd. Maar toen stond het al overal op internet. Dus Raul Paula is de nieuwe linksbuiten van NAC Breda. Wat ze liever nog hadden bewaard, denk ik, tot morgen. Oké. En dan nu, wat voor mij toch wel de hamvraag is van deze transferperiode, gaat Weghorst naar Ajax? Wat ik begrijp, zonder spionnen, maar wat de situatie is, dat er veel interesse is voor Wout Weghorst van clubs buiten Nederland. Mm-hmm. Dat Wout Weghorst heel erg graag in Nederland wil spelen voor Ajax. En dat het nu een beetje stilstaat van, hij houdt wat clubs in de wachtkamer. Ajax houdt hem even in de wachtkamer. De wens volgens mij van beide partijen is wel redelijk duidelijk. Komt het rond? Daar moet Ajax voor verkopen en dat ziet er niet heel goed uit. Ja, want ik hoorde, hij is eigenlijk te duur. Ja, en daar moeten dus, en Ajax heeft een aantal spelers in de verkoop gezet en die blijven dagelijks daar mensen aan toevoegen in de hoop dat. Maar voorlopig worden dat hele moeilijke spelers om te verkopen. Ja, is dat de grote transfer waar je naar kijkt? Of? Nou, binnen Nederland zou dat denk ik wel. Ja, want als je kijkt, zeg maar, men scout lekker in het buitenland. En dat zijn dan op het moment dat ze aankomen redelijk onbekende. Maar als je dan kijkt qua reputatie en naamsbekendheid, dat is potentieel de grootste binnenlandse transfer van deze zomer. Oké, als je de primeur hebt, bel ons. Ga ik zeker doen. Oké, dankjewel. Jordi Jamali was dit. Maker van de podcast Tekengeld. En dit was ook Het Oog. En morgen zit hier Wilfried de Jong. Biologisch wasmiddel, biologische appels, het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan ik terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Ontdek het gemak van Angie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap.